Zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 3 osoby ranne po ostrzale Izraela przez Iran. Co najmniej jedna rakieta eksplodowała na przedmieściach Tel Awiwu. Sprawdzimy też komentarze po decyzji prezydenta o zawetowaniu programu unijnych pożyczek SAFE. Są ostrzeżenia przed kleszczami. Pierwsze już się pojawiły wraz z dobrą pogodą. Podczas nocnego ostrzału Izraela przez Iran co najmniej jedna rakieta eksplodowała na przedmieściach Tel Awiwu. 3 osoby zostały ranne. Z Jerozolimy nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. Służby ratunkowe stwierdziły na miejscu wybuchu ponadmetrowy krater. Tym razem rakieta eksplodowała pomiędzy budynkami, ale siła wybuchu była tak duża, że samochody zostały dosłownie wgniecione w ściany pobliskich budynków. W wyniku uderzenia pocisku doszło do pożaru kilku pojazdów i uszkodzeń kilku budynków. 3 osoby zostały lekko ranne. Upewniamy się, że nikt nie jest uwięziony i oczywiście zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Powiedział Ziad Hassan z policji w Tel Awiwie. W pobliżu miejsca wybuchu w schronie był Ariel Caro. Około 2:30 w nocy rozległ się dźwięk syreny alarmowej. Poszliśmy do schronów, a potem usłyszałem potężny huk. To już 3 tydzień izraelsko-amerykańskich ataków na Iran i pozycję Hezbollahu. Iran zapowiedział wczoraj nasilenie ataków z wykorzystaniem uzbrojenia o większej sile rażenia. Żadna ze stron konfliktu nie deklaruje gotowości do negocjacji pokojowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Nie milkną echa prezydenckiego weta do ustawy wprowadzającej unijny program SAFE. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział w TVP, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego go zszokowała. Dla mnie to była jedna z najbardziej szokujących sytuacji w polskiej polityce. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych podejmuje decyzję, która jest w interesie na pewno nie polskiej armii, a innych armii. Bo polska armia nie będzie mogła zrealizować listy zakupów, które sama przygotowała w polskim przemyśle obronnym. Doradca prezydenta Błażej Poborze mówił z kolei, że warunki europejskiej pożyczki SAFE są zbyt wymagające. Pan prezydent nie jest hamulcowym, nie jest wetującym dla samej zasady. Pan prezydent mówi, wasza propozycja jest zła, zaciska Donald Tusk pętlę na kolejnych pokoleniach Polaków, na szyi Polaków na 45 lat. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę, na podstawie której rząd, pomimo prezydenckiego weta, zrealizuje finansowany z unijnych pożyczek program Polska Zbrojna. W ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE Polska miała otrzymać i przeznaczyć na obronność prawie 44 miliardy euro. Rząd chciał, aby 89% tych środków trafiło do polskich firm zbrojeniowych. Pojawiły się już kleszcze. Wiosenna pogoda spowodowała, że szukają pożywienia i czekają nie tylko na zwierzęta, ale i na ludzi. Kleszcze przenoszą różne choroby, m.in. zapalenie mózgu i boreliozę. Jeżeli po ukąszeniu zauważamy, że dookoła tego miejsca pojawił się taki charakterystyczny rumień, taki okrąg, który powiększa nam się, to skontaktujmy się bezzwłocznie z lekarzem. To może wskazywać na to, że zostaliśmy zakażeni chorobą odkleszczową. Mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Weszczewski. W ubiegłym roku potwierdzono ponad 48 tysięcy przypadków boreliozy. W tym roku do końca lutego było już ponad 2 tysiące zachorowań. Przeciwko boreliozie nie ma szczepionki. Można natomiast zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Coraz więcej Holendrów zapisuje się do partii politycznych. Uniwersytet w Groningen podał, że legitymacje członkowskie posiada 450 tysięcy obywateli. To najwięcej od 44 lat. Wszystkie partie polityczne w Senacie i Izbie Reprezentantów zyskały w zeszłym roku nowych członków. W sumie zapisało się do nich 57 tysięcy osób. Mimo że najwięcej z nich postanowiło zostać członkiem dwóch partii, Zielonej Lewicy i Partii Pracy, to ugrupowania te nie są największe. Skrajnie prawicowe Forum dla Demokracji twierdzi, że wydało do tej pory 70 tysięcy legitymacji członkowskich. Według ekspertów gwałtowny wzrost popularności partii wynika z napięć geopolitycznych. Dużo mówi się o rosnących zagrożeniach dla demokracji i praworządności, więc ludzie chcą w ten sposób pokazać swoje zaangażowanie. Partie są także coraz częściej obecne w mediach społecznościowych. Nie tylko prowadzą w nich kampanie wyborcze, ale także rekrutują członków. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Źródła odnawialne w krajowej sieci stanowią teraz 44%, to głównie energia słoneczna. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. W

Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills i Michael Stipe. Tym razem tylko w chórkach, bo to Mike Mills, basista zespołu R.E.M. na pierwszym planie przy mikrofonie w utworze Texarkana, Out of Time, 12 marca 1991 roku. Płyta, która powraca w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji Senatorium. Te wiosenne albumy od 1991 roku dla nas ważne wracają dziś na antenie Trójki w tym naszym spotkaniu. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do 13. Ale żeby nie było tylko tak, że ta muzyka ważna i piękna to tylko przeszłość, to teraz sięgniemy po nową płytę. Ukazała się w ostatni piątek. Program Trzeci Polskiego Radia. A friend of mine, Tak powraca zespół Bridget Calls Me Baby. Powraca, bo to druga płyta grupy. W 2024 roku ukazał się album The Future Is Our Way Out, a teraz mamy płytę Irreversible. No i jak Państwo słyszą, gitary brzmią rytmicznie, to utwory które powstały w czasie trasy koncertowej grupy. No, kiedy się wydaje płytę debiutancką, jedzie na długą trasę, to potem spędza się dużo czasu w podróży, w hotelu i podobno tam właśnie powstawały piosenki. No, jeśli artyści faktycznie mieli między koncertami sporo czasu na śledzenie tego, co dzieje się na świecie, to taki tytuł Truth is Stranger Than Fiction, czyli prawda jest jeszcze dziwniejsza niż fikcja, to chyba coś jest na rzeczy w tych obserwacjach zespołu Bridget Calls Me Baby. A wcześniej I Dance With Another Love In My Dream, to właśnie tak brzmi muzyka tego zespołu na nowym albumie. Wiosna 2026 roku, tak nam właśnie brzmi w trójce nową muzyką. W pierwszej godzinie naszego spotkania w audycji Senatorium wspominałem Państwu o tym szoferowaniu ze Szczecina na ważny koncert. To teraz jest chwila, aby o tym wczorajszym dniu trochę Państwu opowiedzieć. Tak, Szczecin Jazz Festival pod naszym trójkowym patronatem. Trzeba było wrócić, aby na 19 zdążyć na koncert zespołu, którego płyty, którego twórczość śledzimy tu w trójce, no, całkiem sporą grupą, trzeba przyznać. Nowa płyta ukaże się 27 marca. Paki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta dracja. Więc leć, mówię ci leć. I nie oglądaj się do tyłu. Może jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę, tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie. Lubią się lubić zamiast brać się za łby. Wszystko jak w twoim na puszczy wołaniu. Próbuj leć, lecz dokąd ci nie powiem, bo choć zęby zjadłem na szukaniu sam, to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię leć. Ulatam. To jest piosenka, którą już Państwo dobrze znają z płyty, której jeszcze nie ma, ale będzie 27 marca, premiera nowego albumu zespołu WW. A w wersji koncertowej te nowe piosenki brzmią jeszcze lepiej, jeszcze mocniej. To wszystko pięknie nam wybrzmiało wczoraj wieczorem w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Wojciech Weglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz i Michał Bryndal. Kolejne koncerty już są zaplanowane. 21 marca w Poznaniu w Blue Note, 22 w Zielonej Górze, Kawon. Potem w dniu premiery płyty, 27 marca, WW zagra w Opolu. Także koncert następnego dnia, dla nas bardzo ważny, 28 marca w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Na tym koncercie także Daria ze Śląska i Samitra Suvannarit. Jakim się dźwiękiem tobie oddźwięczyć mam? Za tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. Dźwięczność. Tytułowy utwór z nowego albumu zespołu WW. WW i Samitra Suvanarit, a także Daria ze Śląska. To 28 marca koncert w studiu Polskiego Radia Studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wcześniej Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, Zielona Góra, Poznań. No, tych koncertów jest naprawdę sporo. Mogą Państwo ich spis odnaleźć oczywiście w mediach społecznościowych zespołu WW, a ja także przypomnę, że w piątek wieczorem zespół zagrał specjalną sesję w audycji Lista Osobista Piotra Meca. To też zapis tego spotkania mogą Państwo odnaleźć na naszej trójkowej stronie. Trójka polskieradio.pl. To nasze spotkanie w audycji Sanatorium. Przed nami jeszcze pół godziny do 13 i znów wracamy do kalendarza muzycznego. Kolejna ważna data związana z marcowymi wydarzeniami, a to premierami płytowymi, a to urodzinami. No proszę posłuchać kolejnego wykonawcy. Like a bandit stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the Austin Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, love a wishing well to kiss and tell, a wishing well a butterfly tale. Wish me love a wishing well to kiss and tell, a wishing well a crocodile shit. Terence Darby obchodzi dziś urodziny. Sięgnąłem po jego debiutancką płytę z 1987 roku. To jest artysta, który w pewnym momencie stwierdził, że jednak trzeba zmienić także i to, tę markę, pod którą się występuje. Wrócił do Z Teresa Trenta D'Arby'ego stał się Sanandą Maitreyą. Tak, od kilku lat nagrywa pod tym, pod tą marką jego płyty się ukazują. Ostatnia ukazała się w 2024 roku, a ta pierwsza, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, 87 rok, na niej między innymi Wishing Well, którą Państwo, mam nadzieję, dobrze pamiętają z Anteny Trójki sprzed lat, także z listy przebojów programu trzeciego. Na listę przecież piosenki Terence'a przez lata trafiały. To za chwilę jeszcze jedno wspomnienie, tym razem z późniejszych już albumów artysty, duet z Desiree Delicate. Like rain. Terence Trent D'Arby, a od kilku lat już Sananda Maitreya tak postanowił. To Desiree i płyta Symphony or Damn, 1993 rok, i Delicate, jeden z utworów, które pamiętamy doskonale sprzed lat z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 20 minut 13 to teraz głos, który na antenie Trójki też od lat gości. Cała płyta pełna znakomitości światowej sceny muzycznej ukaże się jesienią, a to jest tego albumu zapowiedź. I've been loving you a long time. Down all the years and all the days. And I've cried for all your troubles. Smiled at your funny little ways. We watched our friends grow up together. And we saw them as they fell. Some of them fell into heaven. Some of them fell into hell. I took shelter from a shower. And I stepped in to your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling on its charms, and I sang you all my sorrow. You told me all of your joy. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. I'd wake up in the morning. The ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. Now I'm not singing for the future. And I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first times. I never think about the last. And now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a light I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams. A Rainy Night in Soho. Tak Bruce Springsteen śpiewa na płycie, która ukaże się w listopadzie tego roku, a to będzie album 20th Century Paddy, The Songs of Shine McGowan. Lider zespołu The Pogues, jego dorobek, jego twórczość miała wpływ na artystów z całego świata. Bardzo różni wykonawcy odwoływali się do tego, co tworzył Shane McGowan. Na płycie obok Bruce'a Springsteena także między innymi Johnny Depp, Tom Waits, Hozier, David Gray, The Libertines. No, państwo słyszą, jak wspaniałe to są nazwy i nazwiska. Płyta w listopadzie, ta piosenka zapowiada ten album. Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho. To jest jedna z nowości tego tygodnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze zaglądamy raz do kalendarza muzycznego, do tej wiosny. Jaka to była wiosna? 1991 rok. Trójka.